در سوره مبارکه مریم، سوره مبارکه کهف، رد شبهات به اثبات عجز بندگان صالح خداوند متعال شد. بندگان صالح خدا به الله چی دارد؟ محتاج هستند. در سوره مریم جواب به شبهات مشرکین است به اثبات بندگی و عبدیت بندگان صالح خداوند متعال به الله جل جلاله. سوره شروع می شود بسم الله الرحمن الرحیم با حروف مقطعات یا با اسماء مقطعات کاف، ها، یا، عین، صاد. تعدادی از مردمی بودند که در رابطه با حروف مقطعات نکات را از خود جور کردند. وقتی که جور کردند، الله جل جلاله ای را برشان زیاد هم کرد که وقتی که شما هر حرف ازی را حساب کردن و گفتن که کل زندگی مسلمان 70 سال می شود، 70 سال بعد مسلمان ها دهکن می شود. از این خاطر این حروف مقطعات در حقیقت چی هستند؟ میگه ثابت میکنه بودن مسلمانان را در روی زمین. وقتی که ای را گفت، الله نازل کرد که ای را هم حساب بکن، کاف، ها، یا، عین، صاد، ای حساب کن که ای چند سال می شود. بنابراین رد میکنه نظریه پوچ آنانی که در حروف مقطعات هم نظریات گوناگون خود را تقدیم میکردند. الله اعلم بمراده. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، هذا ذکر رحمت ربک، این از ذکر رحمت پروردگار تو عبده بر بندهش زکریا علیه السلام. از نادا، در آن وقتی که ندا کرد ربه به پروردگارش، ندا ان خفیان، ندای پوشیده را، ندای پوشیده کرد. قال گفت رب اینی وهن العظم، پروردگارا، پروردگارا، اینی به تحقیق به من وهن العظم، ضعیف شده استخوان من. وهن به معنی ضعیف القوه، ضعیف شده استخوان من، و اشتعل الرأس شیبا، و شعله زده سر من، به معنی سفید شده سر من، شیبا از پیری، ولم اکن بدعائی که رب شقیم، و نبودم به درخواست از تو ای پروردگار من شقیم بی بهره، بی بهره هم نبودم. و اینی خفت الموالی، و هر آن من میترسم از اقربایی که من ورای از عقب منند، و کانت امراتی عاقرن، و هست خانم من عاقرن نازای. با وصف از این مشکلات، فهبلی من لدن که ولیان، پس ببخش مرا از جانب خودت ولیان، وارثی، وارثی برم ببخش که دروازه توحید و دعوت را بروی مردم باز نگه دارم. چی میکنه این فرزند؟ از پیش ما را به میراث میبرد؟ زمین ما را به میراث برد؟ نه، یاری سونی که وارث شود مرا در باب دعوت به سوی خدا، و یاری سو من آل یعقوب، و وارث شود از اولاد یعقوب، و جعله رب رضیم، و پروردگارا و جعله بگردان رب پروردگار من رضیم، او را پسندیده با اخلاق و با عقیده و با فکر. ایتو موضوع بود که هر با خداوند متعال حضرت بیبی مریم را آفرید، بعد از او باز امول لطافت و زیبایی و عقیده و آرمان و حرکت و خدمت عزیزه که در ای باب مشاهده کرد، اما تو تعجب کرد که پروردگار را از نظر ظاهری خب ما این فکر میکنیم که یک دختر نمیتون چونین به مراتب بلند برسد، ولی ارگا که تو بخواهی، ارگا که تو بخواهی، چیزی که در فکر ما نگنجد امو رقم میشود. روزی اساس به دیدن حضرت بیبی مریم، حضرت زکریا علیه السلام هم به این وجد آمد که خدایا دروازه مرا هم به یک فرزند صالح باز بکن که این فرزند دعوت به سوی دین بکند. الله جل جلاله وقتی که این عاجزی را این پیشکش میکند و به الله التجا میکند که خدایا فرزندی را نصیب من بگردان، که این فرزند پیام تو را، دعوت تو را بر مردم برساند. هدف بسیار تفاوت میکنه از ما و از پیامبران خدا، از دوستای خدا. ببین همیشه در فکر ما میسته که ما فرزند داشته باشیم به خاطر از اینکه پس اساسچوب ما شود، خدمتگزار ما شود. ولی انبیا و صالحا میگه خدای فرزند ما را برام بده که اساسچوب دین تو شود، دروازه دین تو خلاص بوده باشه و دعوت بدهد به سوی مردم. الله جل جلاله فاستجاب الله، الله دعایش قبول میکند. یا زکریا، ای زکریا، انا نبشرک، و تحقیق ما مژده میدهیم تو را به غلام، به پسری، نسمه یحیی که نام آن یحیی است، لم نجعل له من قبل سمیا، ما قرار ندادیم برای او من قبل سمیا پیش هم نام، پیش درش کدام هم نامی را در دنیا پیدا نکردیم. قال گفت حضرت زکریا رب انا یکون لی غلام، پروردگار چگونه باشد برای من فرزند، و کانت امراتی عاقرا، حالا که همسر من نازاست، و قد بلغت من الکبر عتیا، و هر به سبب کلانسالی ما هم وجودم ضعیف شده، وجود ما هم ضعیف شده. قال گفت الله جل جلاله کذالک، همین طور است، کذالک همین طور است که توری سفید می باشی، زنتان به نازایی ضعف قوت همه چی در تو می شد. قال ربک هو علی حیل، گفت پروردگارت این کار بر من آسان است، و قد خلقتک من قبل، و هر اینا آفریده بودم تو را من قبل و پیش از این، و لم تکو شیئن، در حالی که تو هیچ چیزم نبودی، پیش از تو را پیدا کردم خودتو نبودی، در روح تو را از نطفه پیدا کردم، حالی در وجود توی نطفه را پیدا کردن سخت است که نبودی پیدایت کردم، پیدا کردن نطفه در وجود تو خود بسیار آسان است. قال گفت رب پروردگار من، قال رب جلی آیه، پروردگارا بگردان، معین کن برای من نشانه ای که مژده بوده باشه به تولد فرزند. قال گفت الله آیتک، نشانه ای تو این است، الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، که سخن نتوانی گفت با مردم ثلاث لیال، سی روز سویا، در حالی که صحیح و جور بوده باشی، زبان جور مریض نی، ولی با مردم سخن گفته نمیتونی، نمازم خوانده میتونی، ذکرم کرده میتونی، هر دا میخوای با مردم گفت بزنی در اینجا زبان کار نمیکنند، و این یقینا معجزه است و یک مجده است، به این معنانه که یک تعدادی فکر بکنه که نه، سه روز رو گفت زده نتونی، خودت که به این عنوان که روزه بگیری، وقتی بازی خود معجزه نمیشه، چطور خودش گفت نزنه باز دلم خوش بکند. فخرج علی قومه فاصبرون، آمد بر قوم خود من المحراب از حجره، فاوحى الیهم، پس اشاره کرد به سویشان، زیرا یکی از معانی وحی را ما شما خوانده بودیم به معنای اشاره است. فاوحى الیهم، پس برای مردم اشاره کرد، ان سبحوا، که تسبیح گوید، بکره و عشیا، صبح شام، صبح شام تسبیح بگوید، چون پیغمبر خدا بود مردم برش مراجعه میکرد در باب. الله جل جلاله برش فرزند داد، حضرت یحیی علیه السلام را خداوند متعال برش داد. در یا یحیی در آیه حذف وجود دارد، فلما ولد یحیی، پس چون آمد حضرت یحیی علیه السلام، و کبر، بزرگ شد، و بلغ سن الذی یؤمر فیه، باز به سن رسید که مورد امر خداوند متعال شد. گفتیم برش که یا یحیی، ای یحیی، خود الکتاب، بگی کتاب را، به قوت، به قوت، به جد و اجتهاد بگی، و آتیناه الحکم صبیا، و دادیم او را حکم، یعنی نبوت، در حالی که کوچک بود، در حال صباوتش. دیگه پیغمبرای خدا 40 ساله شدن که پیامبر میشن، حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام در طفولیتش، حتی قبل از آمدنشان چی هستن؟ پیغمبران خدا هستن. و حنانا من لدنا، و رحمت از نزد خود، حنان به معنای شفقت و رحمت است، و حنانا من لدنا، و رحمت داریم از نزد خود، و زکات و پاکیزگی، و کان تقیا، و بود بسیار پرهیزگار، و برم به والدیه، و بود نیکوکار و پدر و مادر خود، و لم یکن جبارا، و نبود متکبر، عصیا سرکش، نه متکبر بود نه هم سرکش، و سلام علیه، سلام است بر وی، بر یحیی علیه السلام، یوم ولد، در روزی که پیدا شد، و یوم یموت، و در روزی که بمیرد، و یوم یبعث حیا، و در روزی که برانگیخته شود از قبر زنده. بسم الله الرحمن الرحیم. كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، الله جل جلاله چگونگی دعای حضرت زکریا علیه السلام را در رابطه به اینکه خداوند متعال فرزندی را نصیبش بکند که راه دعوت به سوی توحید و به سوی اصلاح مردم را به پیش ببرد، الله دعای از او را قبول میکند و فرزند صالح برش میدهد. ولی آنچه که سبب از این دعا شده بود تبعیض که شخصیت والای حضرت بی بی مریم علیه السلام است. روی اساس هدف از داستان حضرت زکریا و تولد حضرت یحیی علیه السلام بعد یادآوری هر یکی از پیامبران خدا در حقیقت این مفهوم را بر ما تثبیت میکند که پیغمبرای خدا و بندگان صالح خداوند متعال برای از اینکه آنچه که ضرورت دارند و با آنچه که محتاج هستند از خداوند متعال رفع احتیاج میکنند. بنده های صالح خدا هم محتاج هستند و برای حل مشکلات خود به الله نیایش میکند. هدف این نکته را بر ما شما تعلیم میدهد و میفرماید که وذکر فی الکتاب، و یاد کن داستان عبرت انگیز و قصه عجیب حضرت مریم را در قرآن کریم جهت پند برای مسلمانان. از انتبذت، وقتی که یک سو شد، من اهلها، از اهل خود، مکانا شرقیا، در مکان شرقی. مکان شرقی که فعلا نصارا آن را احترام میکند و به او طرف هم نماز میخواند، به این طرف یک سو شد و همیشه هدف از یک سو شدنش این بود که این مکانی بود که در اینجا بر خود پرده زده بود و همیشه در اینجا یا به نیایش یا هم به عبادتهای خودش مشغول بود. فاتخذت من دونهم، پس گرفت از پیش ایشان حجابا پرده‌ای. فارسلنا الیها، پس فرستادیم به سوی او روحنا، فرشته خود را، فتمثل لها بشرا سویا، پس مصور شد برای وی آدمی سویا درست اندام. الله جل جلاله حضرت جبرائیل امین علیه السلام را به شکل انسان به طرف حضرت بی بی مریم علیه السلام فرستاد. فتمثل لها بشرا سویا، پس مصور شد برای وی آدمی درست اندام. نکته در اینجاست که ملائکه را خداوند متعال این قدرت داده که خود را به اشکال متعدد مجسم بسازد و جالب این است که بشر درست اندامی، بشر اینی که از او فرار و احساس به اصطلاح شرم و احساس بدی و احساس حقارت را در او ببیند، بلکه بشری که با تمام وجودش نمایانگر یک انسان درست، یک انسان متقی و یک انسان زیبایی را داشت. وقتی که حضرت بی مریم در این مکان شرقی این ملائکه را دید، قالت، گفت، اینی اعوذ بالرحمن، هر انما فنا میگرم به ذات رحمان، من که از تو، این کنت تقیا، اگر هستی انسان عقلمند. تقوا یک معنایش به معنای عقل هم میاد، این کنت تقیا، اگر انسان هوشمند و عاقلی هستی به الله فنا میگرم از اینکه به ما نزدیک شوی، یا فنا میگرم به ذات رحمان از تو، این کنت تقیا، اگر مردی هستی که تقوا داری و در رابطه به اعمال خود پابند شریعت خدا باشی. این موضوع که حضرت بیبی مریم میگه که ما به خدا پناه میگیرم از تو، باز این موضوع را میدهد که با وصف که یک بنده صالحه خداوند متعال بود، ولی ایره نمیفهمید، یه علم غیب نداشت که آن کسی که با او ما رو برو شدن این ملائکه است، و ایره نمیفهمید که به خاطر چی بر ما ایجا آمده و چی از پیش ما تقاضا میکند و چی بر ما عطیه و بخشش میدهد. قال گفت انما انا رسول ربک، جزی نیست که من فرستاده پروردگاری تو هستم ربکی، لأهب لک غلاما زکیا، تا ببخشم برای تو فرزند زکیان طاهر از گناه، زکیان فرزند بسیار پاک. قالت گفت حضرت بیبی مریم انا یکونولی غلامون، چی کنه برای ما فرزند باشد، ولم یمسسنی بشرون، و نرسید تا هنوز برای ما دست انسان به طرز حلال، ولم اکو بقیه، و نبود ما گاه هم زناکار. دو نکته پیش میکنه، انا یکونو لی غلامون، چی گونه با ما فرزند باشد، ولم یمسس نی بشر، تا هنوز خود دست بشر به ما و طرز حلال نرسیده، با کسی خود نکاح نکردیم، ولم اکو بقیه، و نبودم گاهی هم زناکار. قال گفت حضرت جبرئیل کذالکه، همین طور که گفته به امین حالتت می باشی، نه با کسی عروسی میکنی و نه هم ناپاک می باشی به عمل زشت زنا، کذالک که به همین حالتت می باشی. قال ربک هو علی هینون، گفت پروردگار تو هو امید دادن فرزند برای تو بدون شوهر، علی هینون بر من آسان است، ولی نجعله آیتن، چرا چنین کاری الله میکند که برای تو فرزند میدهد ولی بی شوهر؟ به خاطر ولی نجعله آیتن، تا آن را بگردانیم، آیتن معجزه لناس، برای مردم. هدف ایسته که مردم ها را به اساس آفرینش حضرت یحیی، حضرت عیسی علیه السلام، به اهداف اصلیشان، به کردار اصلیشان، به مسئولیت های اصلیشان متوجهشان بگردانیم. مستقیم.com تقدیم می کند آیتن لناس و رحمت منا، و رحمت از جانب ما. از یک طرف انسان‌ها را از خواب خفته‌شان بیدار بکنیم، بدعت‌هایی که ایجاد کردن به واسطه از این مبارک حل شود، و از طرف دیگر رحمت و بخشش ما از طرف ما برای امی انسان‌ها که خوبتر زندگی مسالمت آمیز در روشنی دین را پیدا بکنند. فکان امرن و کان امرن، و این کار است مقضیاً مقرر شده، این کار مقرر شده است، تو نمیتونی در این باب سر بزنی. بنان حضرت جبرئیل امین علیه السلام در گریبان حضرت بی بی مریم این نفخ می کند روح حضرت عیسی علیه السلام را، فحملته، پس حامله شد با آن، فانتبدت بهی، پس یکسو شد با او، مکانا قصیا، با او در جای دور، قصیا در جای دور، با او، با این فرزندی که در بطن داشت، یکسو شد در جای دور از این محله که ای طفل را گرفته بود و حضرت جبرئیل امین علیه السلام برش داده بود. فاجاه المخاض الى جذع النخلتی، پس ناشار ساخت او را امید المخاض و درد زایمان، الى جذع النخلتی، به بیخ تنه خرما. فاجاه المخاض، پس ناشار ساخت مخاض و فاجا اهل مخاد، و پس ناشار ساخت درد زایمان او را، الى جزء نخلت و بیخ تنه خرما. قالت گفت یا لیتنی، ای کاش که می تو می مردم، قبل هازا، پیش از این فرزند، پیش از زیر قم درد، و کنتو نسیم منسی، و می بودم به کلی فراموش شده. مفسرین کرام تو هم می گوین که اخلاق، پس ناشار ساخت درد زایمان او را، به بیخ تنه خرما، و آوردش به طرف بیخ درخت خرما. قالت گفت یا لیتنی، ای کاش که من میت و میمردم، قبل هذا، پیش از تولد فرزند، و کنت نسیا منسیا و می بودم به کلی فراموش شده. مفسرین میگن که اشت ما طفلش در بطن حضرت بی مریم بود، بعد میگه شش ماه، بعد میگه هفت ماه، و بعض علما میگن و بر روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که این موضوع بسیار زود به واقعیت پیوست، به این عنوان که این شش ماه و هفت ماه هم نبود، با مجرد که الله جل جلاله توسط حضرت جبرائیل امین این روح حضرت عیسی را در بطن بی مریم گذاشت، با اینمی حالتش فوراً این کلام شد. ایت یک فاصله دور و درازی نبود، اگر بود هم بسیار کوچک، در حدود چند روز خواهد بود. وقتی که ایتم دشکمش کلام شد، طبیعی که فهمید که باید ایرا بگذارد. درد زایمان که ایرا گرفت، جای اصلی خود را ترک میکند و به طرف مکان دوری از محل زندگیش در اوجا میرود. طبیعی که این حالت درد را که میگیرد، طفل را بر زمین میگذارد. فناداها من تحتها، پس آواز داد او را از زیر درخت، الا تحزنی، به ایکی جگرخون مشو، قد جعل ربک تحتک سریا، و تحقیق گردانیده پروردگار تو زیر تو سریا چشمه روان را، چشمه سعد را بر تو الله جل جلاله جاری کرده. طبیعت من حیث یک انسان یک امتحان فرض شد که طفل را برش میداد بدون شوهر. بعد این طفل وقتی که در شکم کلان میشه، گذاشتن از این طفل طبیعی که وقتی که درد میگیره تعجب میکنه که کجا برود و چی بکند. وقتی که ناچار میشد میره در زیر یک درخت خشک از خرما، اوجا قرار میگیرد. طفل خود را که بر زمین میگذارد، با از یک طرف هم مریضیش است، از یک طرف هم تشویشش است برای مردم، برای طفلش این کل یک حالت واقعا بسیار مشکلی با او رو بروست. الله جل جلو یکی از این را برش تداوی میکند. بنان اول برش میگه فناداها، پس آواز داد او را حضرت جبرائیل امین علیه السلام من تحتها، از زیر از این درخت و دورتر از این به اصطلاح در یک بغلک دورتر قرار داشت. یک تعبیر الله تحزنی که ای مریم جگرخون نشو، قد جعل ربک تحتک سریا، به تحقیق گردانیده است پروردگار برای تو در زیر پایت سریع چشمه روان سردی را، از این آب بخو و از این آب خود را بشوی. این را برس میگیرد. بنان چیزی که قبلا تو که آمدی ایجا چشمه نبود، آل این چشمه را الله جل جلو برای تو بر حیث کرامت برد داده و یکی از کراماتی بود که الله برش داد. یا تعبیر دیگری میکنم که فناداها، پس آواز داد او را، امی طفلی که بر زمین گذاشت من تحت یا از زیر درخت، از الله تحزنی که جگر خود نشوه ای مادر، قد جعل ربو که تحت کی سریا، و تحقیق الله جل جلو بر آراسته کرده، بر تو ساخته، از زیر پای تو سریع چشمه روان را سرد را، سریع چشمه روان. نه تنها به یه ببین در زیر درختی که تو قرار داشتی خشک بود، آلی و حضی ایلهی ای که بش اران به طرف خودت به جز نخلت بیخ درخت خرما را، به جز نخله شاخ درخت خرما را بش اران، تو ساقت علیه که رتبن جنیه، مفتد بر بالای تو رتبن جنیه خرمای تازه، خرمای تازه بر بالای تو مفتد. ای دوم کرامتی بود که الله جل جلاله برمی دهد. و هدف چی است از کرامت؟ در حقیقت تسلی برای حضرت بی مریم علیه السلام است. و ما مجموعا وقتی که کرامت ها و معجزات را می بینیم دو هدف دارد، یکی هم اصلاح مردم و از طرف دیگری تسلی برای دایی، تسلی برای دایی. در اینجا هم الله جل جلو این درد از او را که گرفت و وقتی گفت که کاش که می مردم قبل از اینکه به دنیا بیایم و این رقم امتحان بزرگ با او رو برو نمی شدم، الله جل جلو دو چیز برش می دهد. یکی آب روان برش جاری می کنه که خودش نوی از تداوی است، و از طرف دیگر خرمای خشک را برش تازه می کند، و بعد از این خرما این درخت خشک تازه می شود، با تازگیش فورا خرما پیدا می کند و او خرمای تازه با توسط حرکتش به سرش می سته. یکی داد از علما زیرش نوشته می کند، زیر اجایت می گه ببینی که الله جل جلاله رزق را می دهد ولی طلبش باید انسان بکند. خداوند متعال ایرا معجزه آمایست، برش درخت خرما را برش خوش خرما را برش تازت می سازد. بعد برش می که شورش در دست تو است. اگر توی را شور ندی از بالا و پایین نمیاد. بنان این قاعده خدا هست، رزق الله در دنیا وجود دارد، خود تلاشش مسئولیت ما و شماست. از این خاطر میگه که مسئله رزق از جمله مکسبات است و تلاش ما و شما تعلق دارد. تلاش کردی بیشتر پیدا میکنی، تلاش نکردی نمیتونی از او بیشتر استفاده بکنی. فکولی پس بخو وشت رو ببنوش، بخو از این خرما زیر یک غذای کامل است، خصوصا در برای زایمان. و شربی و بنوش و قدر عینن و صرف بکو چشم خود را به دیدن فرزندت. و اما ترین هرگاه میبینی من البشری از انسانها احدن کسی را، یکی را، فقولی بگو اینی نظرت لرحمن، هر انا من نظر کردم برای ذات رحمن صومن دوزرا، فلن اکلم اليوم انسیا، پس امرو سخن نمیگم با هیچ آدمی، با هیچ آدمی سخن نمیگم. ارگاه تو با یک نفر روبروشی در حالی که طفل در آغوشت است و تبیز کنه اکثر عمل نشان میده، تو برش گوه که به ذات رحمان ما روزه گرفتیم. و در شریعت حضرت موسی علیه السلام یک موضوع روزه امیان بود که کسی سخن نمیگفت، و این سخن نگفتن هم روزه بود، زیرا صوم به معنی امساک است. در شریعت ما امساک از خوردن، نوشیدن و شهوات است، و در اوج یکی از بخشای روزه امیان بود که به معنای امساک عن الکلام. بنام طفل خود را گرفت، به این حکم شریعت پابند شد که ما روزه گرفتیم برای ذات رحمان که سخن نمیگم با کسی. فاتت بیهی قومها، پس آمد با پسر خود قومها نزد قومش، از جای دور به طرف قومش آمد، تحمله، در حالی که برداشته بود او را، طفل خود در آغوش داشت. وقتی که به طرف شهر آمد و مردم دید که طفل با حضرت بی مریم است، قال گفتن یا مریم، ای مریم، لقد جئت شیئا فریا، هر آن کردی کاری بسیار تعجب آور را، کاری بسیار تعجب آور را کردی. یا اخت هارون، ای دختری هارون، ما کان ابو که امرأ سوء، نبود پدر تو بدکار، و ما کانت امک بغیا، نبود پدر تو آدم بد، و نبود مادر تو زناکار. بنان پدرت هم آدم بد نبود، مادرت هم زناکار نبود، بنان تو از کی یاد گرفتی رقم عمل زشت را و چنین کار بی معنایی کردی؟ وقتی برش میگه که لقد جئت شیئا فریا، هر آن کردی کار بسیار تعجب آوری را، این فرزند را از کجا کردی؟ طبیعی که این فرزند از راه نامشروع به دست آمده. بنان ای دختری هارون، این را به اساس تمسخر برش میگن که ای دختری هارون، زیرا هارون یک مرد صالح در بنی اسرائیل بود، مرد صالحی از بنی اسرائیل بود که کل مردم عبادت از او را تایید کرده بودند، شخصت و تقوی از او را تایید کرده بودند. بیبی مریم را هم به اساس عبادات زیاد، به اساس تقوی که داشت، کل نگی برش میگه که این هارون بیسلا دومگیز خواهر هارون است. این ما نبرش داده بود، این ما نه که این دختر هارون علیه السلام است، زیرا فاصله در بین ازیاد بسیار زیاد است. از این خاطر که قضاده ای را میگوید، حضرت سهیل میگه که هارون یکی از آباد بنی اسرائیل بود و از جمله مجتهدین در عبادت بود، چون این هم بسیار اجتهاد و کوشش در عبادت میکرد، از خاطر او را خواهر از او را خواهر ای را خواهر از او دانست. یا اخت هارون، ای دختر خواهر هارون، ما کان ابو که امرا سوء، بلرد بد آدم نبود، و ما کانت امک بغیا، و مادرت هم زناکار نبود، بدکار نبود. بنام تیر از کجا کردی؟ فاشارت الیه، اشاره کرد به طرف فرزندش، فاشارت الیه، به طرف فرزند که اشاره میکنه، قالو گفتن این مردم، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه سخن گویم با کسی که در گهواره است؟ صبیا کودک است، هم کودک است و هم در گهواره است، با این ما سخن بگویم؟ بعد از این با مجردی که مادرش به طرف فرزندش اشاره میکنه که بهتر از فرزندم بپرس. و ایره هم برش وحیه کرده بود که تو سخن نگو، ارگا مورد سوال واقع میشی به مردم بگو که از فرزندم پرسان بکند. وقتی که این نکته را میگن که از فرزندم پرسان بکو و مردم جواب میگه که ما چطور با طفل سخن بگویم که در گهواره است و کوچک است؟ قال گفت حضرت عیسی علیه السلام با گفتن می آغاز میکنه اینی عبدالله، هر اینه من بنده خدا هستم. شما بینید که در این سخنهایی که حضرت عیسی شروع میکند از صفت برجسته خود را معرفی میکند، دو برنامه زندگی خود را معرفی میکند و دو دعا میکند. یک دعا، دو برنامه زندگی و هفت صفت خود را پیشکش میکند. اول میگه اینی عبدالله، هر آن من بنده خدا هستم، که فردا نگوین که خدا هست، این دوم خدا هست، اینی عبدالله بنده خدا هستم. دوم آتانی الکتاب، داده شده برای ما کتاب، و جعلنی نبیین، و ای که گردانیده مرا پیغمبر. سه چیز میگه، بنده خدا هستم، کتاب را بر ما داده و مرا پیغمبر قرار داده، و جعلنی مبارکن و مرا مبارک ساخته، معلم به خیر مرا گردانیده. مبارک بیانه که معلم به خیر مرا گردانیده، اینما کن تو هر جایی که باشم، هر جایی که باشم من تعلیم خیر را میکنم. و اوصانی به صلات، و حکم فرموده است مرا به صلات به نماز و زکات به ایتای زکات. مادام تو حیا، مادامی که زنده باشم، مادامی که زنده باشم یه حکم برماشه که نماز بخونم و زکات مال خود را ادا بکنم. بنان اف صفت خود را برای مردم در اینجا توضیح داد. دو برنامه زندگی خود را میگه که چی میکنن در دنیا، و بعدم به والدتی نیک سلوک کننده هستم به والدتی با مادر خود. یکی از برنامه از زندگی میست که و برم به والدتی ای که نیکی میکنم، احسان میکنم، نیک سلوک اختیار میکنم با مادر خود. ولم یجعلنی جبارا شقیا و نساخ مرا متکبر شقیا بدبخت، بدبخت و متکبر مرا نساخته. پس در زندگی در مقابل فساد تسلیم نمیشم و در مقابل حق به اصطلاح بی‌معنا استارگی نمیکنم، بلکه به حق تسلیم و علیه فساد مبارزه میکنم. آیه دعا میکنم و سلام علیه یوم ولدتو و سلام است بر من، و سلام علیه یوم ولدتو و سلام است بر من یوم ولدتو، روزی که به دنیا آمدم، و یوم اموتو روزی که بمیرم، و یوم ابعث حیا و به روزی که برانگیخته شوم زندگی گوی ثانی را بعد از قیام قیامت آغاز بکنم. بنان و سلام علیه، سلامتی است بر بالای من در روزی که تولد شدیم، در روزی که میمرم و در روزی که برانگیخته شوم زنده. ذالک عیسی ابن مریم، همین است عیسی پسر مریم، قول الحق الذی فیه یمترون، سخن راستی که در آن مردم نزاع میکردن و شک میکردن. ذالک عیسی ابن مریم، اینیست شخصیت والای حضرت عیسی پسر مریم. قول الحق، قول الحق مفعول برای فعل محذوف است و جمله است که الذي و جمله الذي فيه يمترون صفت آن است. در تقدیر تو میشه که اقول قول الحق، میگویم سخن راست را، الذي فيه يمترون که در آن مردم شک میکردن و در آن مردم نزاع میکردن، کشمکش میکردن. این سخن راست چیست؟ ما کان لله ان يتخذ من ولد، نیست مناسب الله را که بگیرد فرزند را، سبحانه و ذات پاکی است الله از این که فرزند داشته باشد. اذا قضا امرم، چون بخواهد ایجاد کاری را، فا انما یقولو، پس جز نیست که میگوید له به مشای کن شو فیکونو، پس میشود. این موضوع که چرا به پدر تولد شده و چرا در کوچکی سخن میگوید، چرا برنامه زندگی خود معرفی میکند، تعلق دارد به حکم خداوند متعال که ارگو الله جل جلو بخواد چنین کاری را میکند، زیرا الله به هر چیزی که بگه ایجاد شو ایجاد میشود. بنان ذالک عیسی ابن مریم، امین از شخصیت اصلی حضرت عیسی پسر مریم که گفت بنده خدا هستم، کتاب به ما داده شده است، پیغمبر هستم، مرا مبارک و معلم خیر گردانیده، وصیت بر ما به نماز و به زکات شده و ای که با پدر و با مادرم نیک رفتار میکنم و از جمله متکبرین نمی باشم و امید دارم که خداوند متعال بر ما به نیکبختی برخورد بکند در روزی که تولد شدیم، در روزی که میمرم و در روزی که پس زنده میشوم. و ان الله ربی و ربکم و هر انا الله من معبود بر حق پروردگار ماست و ربکم پروردگار شماست، فعبدوه پس عبادت کنید او را، هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم، راه مستقیم امی است. فاختلف الاحزاب من بینهم، بعد از اینکه برنامه تثبیت شد، شخصیت حضرت عیسی تثبیت شد، فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کردن گروه ها من بینهم در میان خود، من بینهم من بینهم من زائده است، یا ای که این من به معنای ما است. فاختلف الاحزاب ما بینهم، یا فاختلف الاحزاب بینهم، فویل للذین کفروا، پس هلاکت بود آنانی که کافر شدند، من مشهد یوم عظیم، از دیدن آن روز بزرگ، فویل، پس افسوس بود، هلاکت بود وادی جهنم، للذین کفروا، مرانان را که کافر شدند. چی رقم کافر شدند؟ که حضرت عیسی علیه السلام را فرزند خدا گفتند به این شکل، یا للذین کفروا، آنانی که منکر نبوت حضرت عیسی شدند، بعد دو پهلویشان، من مشهد یوم عظیم، از دیدن روز بزرگ. ببینیم که قرآن کریم شخصیت حضرت عیسی علیه السلام را برای ما شما معرفی کرد و وقتی که معرفیش کرد، اختلاف بعداً به وقوع پیوسته. این اختلاف هم در نبوتش و هم به این عبارت که ایره با خداوند متعال شریک ساختن. اسمع بهم و ابصر، چی خوب شنوانید ایشان را، چی خوب شنوانید ایشان را و چی خوب بینایی داد برای مردم. ام شنوانید مردم را که ما کی هستم و هدف از زندگیم و رسالتم کی است، و چی خوب بینایی داد مردم را در رابطه به اهداف و زندگیشان. یک عبارت، یا اسمع بهم و ابصر، امام کلمه که لا اسمع احدا اسمع منهم یوم القیامت ولا ابصر یوم یأتوننا، در روزی که می آیند فی شما، لکن الظالمون، لکن این ظالمان الیوم امروز فی ضلال مبین، در گمراهی روشن هستند. خوب شنوانید و خوب بینایی نصیبشان کرد، ولی خوب بینایی نصیبشان شد با وصف از خود را کور ساختند، ولی در روزی که اینا پی شما میان باز خوبتر میفهمند و خوبتر میبینند. این نکتری که میبینیم حضرت عیسی علیه السلام برنامه زندگی خود را داد و چگونگی اهداف زندگی خود را هم ترسیم کرد، ولی مردم اختلاف کردند، یک تعداد انکار نبوتش و یکی هم در خدای داخلشان کرد. با وصفی که چنان شنوانیدشان را و چنان بینایی را نصیب کرد بر اینا که نباید چنین کاری میکردن، نباید چنین کاری میکردن. آنانی که منکر نبوتشان شد، این معجزه ها را باید قبول میکردن و باید میپذیرفتن، و آنانی که این کلمه صراحت لهجی از را که هر آن الله رب ماست و رب شماست، فعبدوه، پس او را پرستش بکنین، این تصریح را باید میپذیرفتن و ای را فرزند خدا نباید میگفتن. و انذرهم و بترسانشان را یوم الحسرت، از روز افسوس، اذ قضی الامر، چون فیصله شود امر، و هم فی غفلت، و انذرهم و بترسانشان را، و هم فی غفلت، در حالی که غافلن، و هم لا یؤمنون، و ایشان ایمان ندارند. انا نحن نرث الارض، هر انا ما وارث میشویم زمین را، و من علیها، و بر آنچه که بر زمین است، و الینا یرجعون، و هم الینا یرجعون، و کل اینها بسوی ما بازگشت میکنن و بسوی ما مراجعه میکنن، بازگردانیده میشوند. در وقتی که این آیت نازل شد، تعداد اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حبشه رفته بودند. وقتی که به حبشه رفته بودند، در اوجا مشرکین عرب پیسر یک جا که تحایف بسیار قیمتی را تیار کردن و به عمر ابن العاص و به فرد دیگر این تحایف را سپردن که برود پیش پادشاه حبشه و او را برش بفهمانه که یک گروه کوچکی است از جمله ولدگرد ها، از جمله کسایی که دین را تخدیر کردن و بعد از شای جامعه ما را زیر پای کردن بدان پیش شما آمدن، از این خاطر ای را بر ما بستوارن. یک نقشه بسیار خطرناک را تهیه دیدن که آنانی که در گرداگرد نجاشی قرار داشتن بعد از اول این تحایف را به آنها داده بود، یک تحفه بزرگ را برای نجاشی هم جور کرده بودن. برای مشاورین گفته بودن که شما کوشش بکنید با مجردی که موضوع تر همه شد اینا را بر ما بسپاره و موضوع دراز نشود. این مشاورین وقتی که پیش پادشاه حبشه می رود و این نکات را برش می گویند که ببینی عمرو بن العاص و مردم قریش با ما روابط خوبی دارد، انت یک مشکل در خانهشان پیدا شده، در سرزمینشان پیدا شده و این مجرمین به ما پناه آورده، لطف بکن اینا را بر ما بسپارین. بعد نجاشی میگه که چی گونه بدون از اینکه کسی را ببینیم تحقیق بکنیم باید یک کار بزرگ بکنیم، این خلاف عادت ماست، بنان خوب میشه که اینا را به ما احضار بکنن. بعد از او این مسلمان ها را احضار میکنه و حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه ای به حیث نماینده و یا سخنگوی مهاجرین تعیین می شود. وقتی که صاد می شود در رابطه پرسان ها وجود دارد، در اخیر یک نکته که عمرو بن العاص میگه ای حضرت مریم قبول نمی کنه، حضرت عیسی را قبول نمی کنه و در رابطه به ای هم نکات بسیار زننده می گوید. نجاشی متوجه می شود که شما در این باب چی می گویند. حضرت جعفر ابن ابی طالب سوره مبارکه مریم را تلاوت میکند و میگوید که از این سوره مریم تلاوت که تا به ایجا که رسید عشق خود نجاشی و اسقفها و کلانای رهبرای کلیسا این کلش همه تو عشقش میامد. بعد که سوره را خلاص میکنه خود نجاشی و رهبرش میگه قسم به خداست که اصل گپ هم امی است، اصل گپ امی است و حضرت عیسی علیه السلام با واقعا که قرآن کریم معرفی کرده و درست معرفیش کرده. بعد از او برای عمرو بن العاص میگه که تحفه هایتون را بگیرین و اینها تا وقتی که خودشان دوست داشته باشه با تمام اعزاز و کرامت میتوند در حبشه زندگی بکند و در اینجا بوده میتوند. بدان سوره به اندازه روشن است که یقینا به هر مسیحی امروز شما این سوره را بخوانید تلاوت بکنید چاره ندارد جز اینکه این را به ایده قبول بکند، چاره ندارد، زیرا قرآن کریم هم اوصاف را ذکر کرد هم برنامه را ذکر کرد و هم دعای حضرت ابراهیم را و ای که اصل هدف چیست، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم بترسانشان را يوم الحسرة از روز افسوس اذ قضي الامر چون فیصله می شود در آنجا کار. روز افسوس به این مارت میگه که در جنت و در دوزخ که انسان ها جایگزین می شوند، بعد از او به اساس حدیث امام مسلم یک گوسفندی را میاره ابلق و برای اهل جنت میگه چیست، میگن مرگ است. بعد برای دوزخیا میگه چیست، اونا هم میگه مرگ است. بعد این را ذبح هم میکند، وقتی که ذبح هم میکنه دیگه باز نه مردنی است و نه هم دیگه تغییری، از این خاطر اونا حسرت میکنن که در روزی که حسرت بکنه که این بچی بدبختی مانده که دیگه نجاتی نیست برای ما. اینا نحن نعرف الابهرن ما وارث میشم زمین را و من علیها و آنچه که بر زمین است و هم الینا و الینا یرجعون و ایشان به سوی ما بازگردانیده میشوند. بعد از این داستان تسلی دیگری شروع میشود، داستان عبرت انگیز حضرت ابراهیم خلیل را ذکر میکند. وذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کن سرگذشت بسیار جالب و با عظمت قهرمان بزرگ بشریت حضرت ابراهیم علیه السلام را برای مردم در قرآن کریم. انه کان صدیقا نبیا، هر آن او بود نهایت راستگار. در گفتار نبیا پیغمبر خدا، در گفتار خود در اعمال خود راستگار بود، نبیا پیغمبر خدا بود. اذ قال لابی، چون گفت برای پدرش، یا ابتی، ای پدر، لما تعبدو، چرا میپرسی ما لا یسمع و آن را که نمیبیند و آن را که نمشنود و لا یبصر و نمیبیند و لا یغنی عنک شیئا و بینیاز نمیسازد از تو شیئا، از چیزی تو را از چیزی هم بینیاز نمیکند، هر چی که تو بخوای او نمشنود و نمیبیند و لا یغنی عنک شیئا و بینیاز نمیسازد از تو را از چیزی. یا ابتی، ای پدر، اینی قد جاءنی، هر این آمد است به من، من العلم، از علم، ما لم یأتک، آنچه نیامد است تو را، فاتبعنی، پس پیروی بکن مرا، اهدک صراطا سویا، تا که نشان دهم تو را راه راست را. علتی که ما در مقابل شرک ایستاده شدیم و برای تو نصیحت میکنم به خاطر ازیست که قد جاءنی من العلم، الله بر ما علم را داده است، جانی آمد است برای ما علم نبوت، علمی که چگونه اصالت انسان بپذیرد و به کدام راه برود. بنان پیروی مرا بکن تا که نشان دهم برای تو راه راست را. یا ابتی ای پدر، لا تعبد شیطان، ما پرست شیطان را، لا تعبد شیطان، شیطان را عبادت نکو، این شیطان کان للرحمن عصیا، هر آن شیطان بود برای ذات رحمان عصیا، نهایت نافرمان بود. یا ابتی، ای پدر، اینی اخافو، هر آینه من میترسم، ان یمسک عذاب من الرحمن، که برسد برای تو عذاب از ذات رحمان، فتکون للشیطان ولیا، پس میشوی با شیطان ولیا قرین، یک جا در آتش. یا ابتی، اینی اخافو، ای پدر جان، اینی اعلمو، اخافو رو بانه اعلمو بگیرین، من میدانم، این مت علاما انت علی، اگر بمیری با او عقیدی که تو استی، این یمسک عذاب من الرحمن، از اینکه برسد برای تو از ذات رحمان عذابی، فتکون للشیطان ولیا، پس میشوی برای شیطان ولیا قرین در آتش. امام قرطبی در این آیت نوشته میکنه دیرش که من اطاع شیئا فی معصیته فقد عبده، هر کسی که در گناه کسی را اطاعت میکنه در حقیقت او را پرستش کرده است، هر کسی که در گناه فرمان میگیرد از کسی در حقیقت او را پرستش کرده. قال اراغبون انت عن آلهت یا ابراهیم، پدر جواب برش میگرد، قال گفت اراغبون، آیا برگشته ای انت تو عن آلهت، از معبودان من یا ابراهیم، و ای ابراهیم، لئن لم تنتهی، اگر باز نشوی، اگر خود را دور نکنی، اگر منع نشوی از این عقیده و از این گفتار و عملت، لارجمنک، خامخا سنگسارت میکنم، و هجرنی مالیا، و دور باش از من مدت درازه، دیگر روی تا بروی من ازم. دو چیز میگه، لارجمنک به معنی لاشتمنک، دیگر تو را نفرین میکنم به سخنهای پوچ، زیاد سخنهای زننده را برد میگویم. امام دحاس میگه که لارجمن نک، من لاضربن نک، میزنم اطلتت میکنم، لارجمن نک یایی که واقعا سنگسارت باز میکنه، گفت یادی نیست، زیرا تو باز کسی میشی که تمام عقیده و یاداشت های ما را زیر پای میکنی، و حجرنی مالیا، و دور شو از من مدت درازی را، دیگه تا که فکر میکنی که پس عبادت بتها را قبول بکنی، تا این مدت دیگر روی تا بروی ما هم نزن. قال گفت حضرت ابراهیم سلام علی، سلام بر تو، سأستغفر لک ربی، من طلب میکنم آمرزش گناه تو را ربی از پروردگارم، از پروردگارم گناه تو را هم میخوام که خدا بر ببخشه، انه کان بی حفیا، هرانا از پروردگارم به من حفیا مهربان، و اعتذرکم و یکسو میشم از شما، و ما تدعون من دون الله، و آنچه که میخوانید بجز خدا، آنچه که میپرستید بجز خدا، از او دور میشم، و ادعو ربی، و عبادت میکنم پروردگار خود را، عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا، امید است که نباشم به پرستش پروردگار خود شقیان بدبخت. امید است که به عبادت پروردگارم بدبخت نبوده باشم. فلما اعتزلهم، پس چون یک تو شد از ایشان، و ما یعبدون من دون الله، و آنچه که می پرستیدن بدون خدا، بدون الله، و وهبنا له اسحاق، بخشیدیم او را فرزند برومند حضرت اسحاق و یعقوب، و نواسی برومند حضرت یعقوب علیه السلام را، و کلن جعلنا نبیا، و هر یکی از دو را ساختیم پیغمبر، هر یکی از فرزنداش پیغمبر ساختیم. و وهبنا لهم من رحمتنا، و بخشیدیم ایشان را از رحمت خود، و جعلنا لهم لسان صدق عالیا، و ساختیم ایشان را گفتار راست عالیا بلند و با مرتبه. ببینیم که اول چرا حضرت ابراهیم علیه السلام به این مناقب می رسد؟ به خاطر که حق را گفت. بعد چی کرد؟ تنها گفت نه، و ایرم اعلان کرد که و اعتزلکم، دور می شوم، یک سو می شوم، و ما تدعون من دون الله، و آنچه که شما می پرستید. دیگر در نظام شرکی و در خانه شرکی سکونت هم نمی کنم. ارگو که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، ارگو که یک سو شد از شرک، دیگر در بتخانه نرفت. و دوم آنچه که عبادت می کردن، هم از نظر افکار دور شد و هم از نظر عمل دور شد. بعد از اون خداوند متعال برشان فرزند میدهد. یعنی معنا چی که به این شکل نمیشد که یک تعداد چی فکر میکنه، ولکه دشمنای خدا در پهلویش قرار میکنه و خدا با سر ما رحمت میکند. این امکان ندارد. الله از پیش ما ای را میخواد که از دشمن خدا و پیغمبر دور شد. اگر میخوای با دین بوده باشی، راه امی است. ارگو با دشمن خدا و پیغمبر باشی، حکم سر تو چی تو میشاد؟ یک دقیقه سر خودم فکر بکنین. اگر با دشمن شما کس ششت خیز داشته باشد، رفت آمده داشته باشد، با او تواضع و انکسار بکند، فرامین از او را بپذیرد، شما با او نفر دوستی میکنین؟ از او نفر گله نمیکنین؟ او را با خود نزدیک میکنین؟ پس موضوع عین قرار است. دشمن خدا کی هستن؟ آنانی که پیغمبر را قبول نمیکنند، شخصیت پیامبر را توهین میکنه، شریعت خدا را توهین میکنه، با دوستای خدا میجنگن، با شریعت الله میجنگن. تو در پهلوی از او بوده باش، با خدا سر تو رحم میکنه، با جنت هم انشاءالله خواهد برات داد. دیگر این دیگر تصور عجیب است، تصور احمقانه است که تو انسان فکر بکنه با دشمن خدا تمام کار میکنه، باز خدا مسئولیتم خوش میشه. نه، این امکان ندارد. برای مسلمان زیبنده است که دشمن خدا را دشمن خود بگوید، دشمن شریعت خدا را دشمن خود بگوید. بعد از خداوند متعال بعد از باز مشکل از او را هم حل میکند در تمام سطوح زندگیشان. وذکر فی الکتاب موسی، و یاد کن داستان عبرت انگیز حضرت موسی علیه السلام را فی الکتاب در قرآن کریم. اینهو کان مخلصا، هران او مرد برگزیده بود. اینهو کان مخلصا، هران او مرد برگزیده بود، و کان رسولا نبیا، و بود فرستاده و پیغمبر خدا. در اینجا ببینی که پنج صفت از این را بر ما شما بسیار مختصر بیان میکنه. اینهو کان مخلصا، بسیار اخلاص داشت، به اندازه که به خاطر اصلاح مردم هیچ معیاری برای خودش و زندگی خودش نداشت که چی باید بکنم. خوابش، نانش، رفتنش، اما چیزش را وقت کرده بود در راه خداوند متعال. و کان رسولا، و بود فرستاده نبیا، پیغمبر. و نادیناه، و ندا کردیم او را من جانب طور الایمن، از جانب طور کوی طور الایمن طرف راست. و قربناه نجیا، و نزدیک ساختیم او را نجیا رازگویان، او را رازگویان به خود نزدیک ساختیم. و وهبنا له، بازی در انشاءالله در سوره مبارکه طور طه تفصیلی باید بیان میکنه که چی گونه او را به جانب طور ما بر خود رازگویان نزدیک ساختیم. و وهبنا له من رحمتنا، و بخشیدیم برای او من رحمتنا از رحمت خود اخاه و برادرش را هارون علیه السلام نبیا به نبوت. از طرف خود برایش حضرت هارون را به حیث پیغمبر انتخاب کردیم برش، این هم رحمتی بود. علما میگه هر برادر که برادر خوب بسیار خوبی میکند، خوبی که حضرت موسی با حضرت هارون کرد هیچ کس هم نتانسته، زیرا یک نفر را گرفت به خلعت نبوت رساندش. شما دیگه فکر بکن از این که در خوبی بزرگ و الله میگه و وهبنا له من رحمتنا و بخشیدیم برای از او از جانب خود اخاه و برادرش هارون نبی یا هارون را نبوت. و اذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد بکن داستان و سرگذشت صادق حضرت اسماعیل علیه السلام را، انه کان صادق الوعد، هر آن او راست بود در وعده خود، و کان رسولا و بود پیغمبر، نبی و رسول نبی پیغمبر. داستان حضرت اسماعیل را بخوان که راست بود در وعده خود، وعده که کرده بود که ای پدر جان افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین، با بزو با دیگر گونی نکرد، خدا تسلیم کرد. پیغمبر خدا بود و فرستاده الله بود، و کان یعمر اهله، و بود که حکم میکرد خانواده خود را به صلات به نماز و زکات به ایتای زکات، و کان عند ربه مرضیا، و بود نزد پروردگارش بسیار پسندیده. ای کلش تسلیات است که برای پیغمبر خدا نمی شود. بخوانی را سر مسلمانان زندگانی حضرت اسماعیل را بخوان که با چی مشکلات رو برو شد. بعد از اینکه خدا نجاتش داد، در مقابل خدا سنگر نگرفت، بلکه با واسطه ازش و کان یعمر اهله، حکم میکرد خانواده خود را، حکم میکرد اتباع خود را به صلات و نماز و زکات و بدادن زکات، و کان عند ربه مرضیا، و بود نزد پروردگارش بسیار پسندیده. و اذکر فی الکتاب، و بخوان داستان ادریس، و اذکر فی الکتاب ادریس، بخوان داستان عبرت انگیز حضرت ادریس علیه السلام را در قرآن کریم برای مسلمانان، انه کان صدیقا، هر آن او بود نهایت راستکار نبی پیغمبر، نهایت راستکار در گفتار و در اعمال خود بود، نبی پیغمبر بود. و رفعناه و برداشتیم او را مکانا علیا، به مقام بسیار بلند او را برداشتیم، به مقام بسیار بلند در آسمان ها. ادریس علیه السلام جد حضرت نوح علیه السلام و اول پیغمبر مرسل است، و اول کسی است که خط نوشته میکنه با قلم، و اول کسی است که لباس دخفه دنیوی را به اسلام میپوشاند، طوری که خودش به اسلام، به خیافی خودش، و همچنان 30 صحیفه را خداوند متعال بر بالای از این نازل کرده. امام صدی میگه که ادریس یکی از روزها در افتاو ششته بود و همین شغله های افتاو ای را گرفت. بعد از این باست استاد شد، گفت که پروردگارا ما که در این افتاوی رقم می سوزن، با اون ملائکه‌ای که مکلفیت بری به نظام شمس داره، خدای سرزو هم رحم بکن، پروردگارا سرش رحم بکن و مسئولیتش بر سبک بگردان. دعای عزیز حق ملائکه هم قبول شد، و خداوند متعال کرسی از نور را برای دو ملائکه داد، برای دو ملائکه که مکلفیت بر نظام شمس دارد، و 70,000 ملائکه دیگر را هم در خدمتش قرار داد. ببینید که پیغمبرای خدا در هر نقطه از زمان خود عبرت میگیرن و موضوع را تحلیل میکنه، عادی نمیشینن و عادی نمیخزن. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم، اولئک ایشان الذين آنان انعم الله عليهم، که نعام کرده الله بر ایشان، من النبیین، از پیغمبران، من ذریه آدم، از اولاد آدم علیه السلام، و ممن حملنا مع نوح، و از اولاد آنانی که برداشتیم مع نوح با حضرت نوح علیه السلام در کشتی، و من ذریه ابراهیم، و ذریه و اولاد حضرت ابراهیم و اسرائیل، و از اولاد حضرت یعقوب علیه السلام، و ممن هدینا، و جمله کسانی که هدایت نمودیم، و اجتبینا، و برگزیدیم. اذا تتلى علیهم آیات الرحمن، چون خوانده شود بر ایشان آیات ذات رحمان، خروا میافتند، فی الارض، در زمین، سجدن، سجده کنان، و بکیان، و گریان. با مجرد با این شخصیت های بلند مقام آیات رحمان تلاوت میشد، خضو سجدن می افتند در زمین سجدن سجده کنند و بکیان و بگریان. این شخصیت های بلندی است در قبال آیات خدا سر را میگذارند. نتیجه تثبیت شد که علت عادی از قصه ها و داستان ها چی بود؟ دو نتیجه. یکی هم اگر مقام و بلندی است، پس مردم های بسیار مقامات بلند به این دین تسلیم شدن، انسان های عادی خوب باید تسلیم شوند. و این آیت ها به اندازه بزرگ است که ارگاه انسان های صالح سرش قرآن خوانده شد، به الله به سجده مفتن و به الله گریان میکنن. به گریانشون به خاطر ایست که خدای ما را از خط کنارانده، گریانشان به خاطر ازی که پروردگار ما را در جمله کسای قرار ده که اتباع از دین را کرده باشون. ولی با این وضاحتی که وجود دارد، فخلف من بعدهم خلف، پس آمد بعد از ایشان خلف، مردم های ناخلف، مردم های بد و زشتی که اضاع الصلوات، ضایع کردن نماز ها را و تبع الشهوات و پیروی کردن خواهشات نفسانی را. دو نکته کردن. بعد از این مردم آمده که خلفون مردم ناخلف، اداء الصلاة نماز را از بین بردن. زیای نماز، امام مجاهد میگه که نماز را تأخیر کردن، اداء الصلاة نماز را به تأخیر انداختن، نماز پیشین را قریب به دیگر رساندن، نماز دیگر را به شام رساندن، نماز صبح را قریب که طلوع آفتاب بکنند. این رقم زایشان کرده و نماز را در وقتش نخواندند. و امام عطا می فرماید که این مردم آخر زمان هستند که ما شما را به اتهام میشن. اینا هستند مردم ناخلف که از پدرانشان درس نگرفتند. پدرانشان بت شکن بودن، اینا بت پرست شدند. پدرانشان در گسترش دعوت خداوند متعال خون دادن، اینا قرار کرده سر تجارت های خود مصروف شدن، سر چوکی هایشان مصروف شدن. چرا چنین کاری کردن؟ اضاء الصلاة نماز را ضایع کردن از وقتش. دوم، امام قرضی می فرمایه که کفروا جحدوها، ضایع به معنی که انکارش کرد. نماز چی است؟ نماز عمر که اصل خواه انسانیت است، اصل خواه آبادی زمین است، اصل خواه کارهای بسیار بزرگ است که ما باید بکنیم. این نماز خواهیت مهم نیست. انکار کردن نماز را. عبدالله ابن مسعود می فرمه که عدم قیامش به حقوقش است. از جمله یک حقوقش وقتش است، یک حقوق جماعت است و درست خواندنش است. این کارم کردم. و زیای نماز طبیعی که در حدیث پیامبر خدا علیه السلام برای ما شما تثبیت شده، روز مرد آمد نماز خواند و آمد که در مجلس پیامبر خدا علیه السلام بشیند، برش گفت که قم فصلی لفی نکرم فصلی، بخی نماز بخوان که تو نماز نخواندی. مرد می رفت اثر تکرار کرد، باز که شد باز گفت که بخی نماز بخوان که تو نماز نخواندی، باز اثر گردانید. سوم بار باز که نماز خوان که میشین، باز پیامبر خدا گفت قم فصلی فانک لم تصلی، بخی نماز بخون تو خو نماز نخوندی. آخر گفت که یا رسول الله چی رقم بخونم؟ پیامبر خدا علیه السلام بر گفت ببین، وقتی که الله اکبر گفتی استاده شدی، سوره فاتحه میخوانی و یک زمی سوره میکنی، بر رکوع گرفتی، جانت آرام میگیرد، استغانه تقرر پیدا میکند، وقتی که سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد جانت آرام میگیرد، استغانات پاورجا استاده میشود، از او بعد به سجده میری، در سجده هم جانت آرام میگیرد. زود زود نماز نخوان که میرقم فقط تون که نون میزنی، به این شکل نماز خواندن نیست، برش تعلیم داد. شما چی فکر میکنین که نمازی که او صحابی خواد از نماز امروز ما کرد بسیار خوبیش بود؟ خب پیغمبر سرش انتقاد کرد. و با جان این مسلمان های ما که اتو یک رقم نماز میخوانه که تعجب انسان میکند. دیروز ما در یک جا استاد بودم، با یک برادر زنگ تلفن در نمازش آمد، یک رکاتش مانده بود، شما باور بکنین این رقم یک رکات نماز خوان تا که زن قرار نشده بود که وقت سلام دار داد. ما نفهمیدیم که چی رقم، این رقم نماز خواندنی که ترخیم داد نماز را که ما تعجب کردم براش، ما تعجب کردم براش. شما چی فکر میکنید؟ همین زن خلاص نشده بود که نماز خلاص شد، سلام دار داد دیگه. خب تا که سلام داد بود زن هم خلاص شده بود دیگه. این رقم بدبختی است، یک داد چونی رقم نماز میخواند. حضرت حذیفه رضی الله عنه یک روز شده بود مردی آمد در پیش رویش نماز خوان. وقتی که نماز خوان برشنه که منذ کم تصلی هده صلات، از کدام تاریخ این رقم نماز میخوانی؟ قالگو من تا 40 سنه، 40 سال میشه خیلی که من تا نماز میخوانم. قالگو برش که ما صلیتا، تو خو نماز هیچ نخوانده دیمی 40 سالم. ولو می توانت تصلی هده صلات، اگر بمیری و تو امیت نماز خوانده باشی، مت على غیر فطرة محمد صلی الله علیه و سلم، مرد در حالی که بدین محمد نمرد، مرد نخو مرد خو بدین محمد نمرد. این چی رقم نماز خواندن بود؟ بنان کوشش بکنیم که در رابطه به نماز دقیق بوده باشیم. و پیغمبر خدا علیه السلام هم می فرماید که لا تجزی الصلاة لا یقیم فیها الرجل، نماز نیست برای مردی که انسان درست ایستاده نشود، درست ایستاده نشود. علت بدبختی مردم های بعدی چی است؟ که اداء الصلاة نماز رو ضایع کردن، و تبع الشهوات پیروی کردن خواسته های نفس را، خواسته های نفس را. فسوف یلقون غیا، و زود است که برسن به جزای اعمال و گمراهیشان. کل اگر این رقم است نه را باز الا من تاب، مگر کسی که باز گردد از زیای نماز و اتباع شهوات، از این باز گردد و آمنه و اعتقاد خود را صالح بکند و عمل صالحا و کارهای شایسته را در روشنی دین انجام بدهند، و اولائک پس آن گروه یدخلون الجنه داخل میشوند به جنت و لا یظلمون شیئا، و کم نمیشود از ثواب آن گروه شیئا، چیزی هم از ثوابش کم نمیشود. چرا الله بدلش میده؟ جنات عدن، جنات اقامت، التي وعد الرحمن عباده، ان جناتی که وعده کرد ذات رحمان عباده و بندگانش را، بالغیب و غیب، انه کان وعده مأتیا، هر آن است وعده او مأتیا رسیدنی و خامخا رسیدنی. لا یسمعون فیها لغوا، نشنوند در آن جنات لغوا سخنای بیهوده و پوچ را، این چیز را نمشنوند، لکن الا سلامان، مگر سلام را، سلام را مشنوند که یکی بر دیگری انداخته میشد و ملائکه سرشان میگویند. و لهم رزقهم، عملشان را روزیشان، فیها در آن جنات بکرتن و عشیان، هر صبح و بیگاه، صبح و بیگاه روزیشان هم وجود دارد. تلک الجنت التي نورث من عبادنا، این همان جنت است که میراث میدهیم، من عبادنا از بندگان خود، من کان تقیا، آن را که پرهیزگار باشد. من کان تقیا، کسی که پرهیزگار باشد، پرهیزگار از چی بوده باشد؟ از ای که مخالفت شریعت را بکند، از ای پرهیز بکند. و ما نتنزل الا بامر ربک، و پایین نمی آید، پایین نمی کنیم ملائکه را الا به امر ربک، مگر به حکم پروردگارت. اینجا هم یک شأن نزولی می گویند که حضرت جبرائیل امین علیه السلام چند روز تأخیر کرد. بعد که آمد حضرت پیامبر خدا برشد که ببین من بیشتر تو را دوست دارم، تو چرا قد تأخیر می کنی؟ حضرت جبرائیل، من هم می رقم تو را دوست دارم، ولی نزول ما در اختیار خودم نیست، وقتی که من پایین می شم امر پروردگار برم باید شود. و ما نتنزلو، و پایین نمی کنیم این ملائکه را الا به امر ربک، مگر به حکم پروردگارت. لهو ما بین ایدینا، مرعو را آنچی که در پیش روی ماست، و ما خلفنا آنچی که پشت سر ماست، و ما بین ذلك و آنچی که در بین اینهاست، و ما کان ربک نسیا، و نیست پروردگار تو فراموشکار. پروردگار تو فراموشکار نیست، سر ما که زیاد کار شد باید تو با فراموش میکنیم، و از خدا چیزی فراموش نمی شود. چرا؟ رب السماوات والارض، اوست پروردگار آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. بنان اوست پروردگار زمین و آسمان، میبینه که کلام چیز از نظامش خراب شده باشد؟ الله جل جلاله مسلط بر این نظام است، الله مسلط بر این نظام است. ببینه که از پروردگار هیچ چیز فراموش نمی شود. زیرا اگر یک چیز فراموش رو از بین می رود، یک چیز که فراموش شود، اگر این گرده که زمین در گرد هفته می گرده، اگر این سیارات رو می بینی، اگر این نظام یک میار رو می بینی که چطور کلان می شود، چطور پخته می شود، اگر یک حیوان رو می بینی چطور کلان می شود، این کلش در نظر بگی، اگر دکترین فراموشی پیدا شود، بدبختی پیدا می شود. از این خود را ما کنه رب و کنسی یا چرا رب و سماوات پروردگار اوست، پروردگار آسمان ها و ارض زمین و ما بینه همه آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. فعبده، پس او را بپرست، فقط او را بپرست. و استبد لعبادته، استوار باش به بندگی او، او را بپرست و به بندگیش هم استوار باش، نشه که به طرف دیگر رو بگردانی. هل تعلم له سمیا، آیا میدانی او را سمیا همتای شبیه؟ میابی که این رقم کار کسی دیگری بکنن؟ از ما شما خواه ایقا کوشک هستیم که کمک کار زیاد شد، سکرتریات پیدا می شود، بعد از او باز معاونت پیدا می شود، بعد از او باز تقسیم کار شروع می شود. خواه این رقم نیست، پروردگار رب آسمان ها و زمین است. فعبده، بپرست او را، واصطبر لعبادته، استوار باش به بندگی او. اما کفایت نمی کن هل تعلم له سمیا، آیا میدانی او را کدام همتایی؟ کسی است که بگه اینی کار ما کردیم؟ و یقول الانسان، و میگوید انسان، اذا ما میتو، چون بمیرم لسوف اخرج حیا، باز بیرون آورده خواهم شد. در آیات های گذشته انجام نیکوکاران را و بدکاران را بعد از مرگ توضیح داد. در این آیات ها جواب برای شبهات می داد که زنده شدن بعد از مرگ را دور فکر می کنند. عبی ابن خلف آمد و یک پارچه از توغان در دستش بود، او را رقم در دستش می مالید، بعد می گفت که عجیب است، محمد میگه که ماز ای زنده می شود، این استوغان اگر که ای زنده می شود. الله خطاب میکنه که و یقول الانسان، و میگوید انسان، اذا ما میتو، آیا چون بمیرم لسوف اخرج حیا، باز بیرون آورده خواهم شد زنده. اولا یذکر الانسان، آیا یاد نمی کند الانسان ای قائل ای سخن، انا خلقناه، که هر آن ما آفریدیم او را من قبل و پیش از این، ولم یکو شیئا، هیچ نبود ما پیدایش کردیم. بعد از اینکه پیدایش کردیم دوم بار اعاده خو مشکل نیست. فوربک، قسم به پروردگار توست، لنحشرنهم، خامخا حشر کنیم ایشان را، و الشیاطین، ولنحشرن شیاطین، و خامخا حشر میکنیم شیاطین را، ثم لنحضرنهم، باز هر آن حاضر میسازیم ایشان را، حول جهنم گرداگرد دوزخ، جسیان بزانو در افتاده، بزانو افتاده باز اینها را حشر میکنیم. ابن عباس میگه که جسیان جماعت مقابل یک دیگر اتصادش میکنیم، کی باور داشت و کی باور نداشت، یا جسیان جمعن جمعن، گروه گروه اینا را استاد میکنیم. ثم لننزعن من کل شیعت، باز جدا کنیم، بعد کشیم، من کل شیعت از هر گروه، ایهم اشد علی الرحمن، که کدامشان سختر است بر رحمان عتیان بر سرکشی، ایهم اشد، کدام سختر است علی الرحمن بر ذات رحمان عتیان سرکش است، کدامش بر ذات رحمان بسیار زیاد سرکش است. ثم لنحن اعلم، باز ما میدانیم، بالذین، با آنانی که هم اولا بها صلیا، ایشان سزاواترن به داخل شدن به دوزخ، ما باز ایره هم میدانیم. و این منکم الا واردها، نیست از شما هیچ کس مگر رسنده به آن، کان علی ربک حتما مقضیا، هست این وعده بر پروردگار تو لازم و مقرر. ثم ننجی الذین اتقوا، باز نجات میدهیم آنانی که تقوا پیشه کردن و شرک کناره گرفتن، و نظر الظالمین فیها جسیا، و میگذاریم ستمگاران را در آن جسیا با زانو در افتاده. نیست هیچ یکی از شما مگری که رسنده به آن است. این قسم است که خداوند متعال گرفته که نیست هیچ کدام از شما مگر اینکه به او جا رسنده است. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. از یک نفر سی فرزند طفلش نمی مرد مگر اینکه به او صبر بکند. بعد از خداوند متعال ایرا داخل جنت نه داخل دوزخش نمی کنه مگر به اندازه تحلة القسم. تحلة القسم ایست که یک بار جنت را برای دوزخیا هم برای اهل جنت هم نشان میدهد و این دوزخ در حدیث میگه طور برشان سرد میشه مثل که به حضرت ابراهیم علیه السلام آتش سرد شده بود، گذار شده بود. خب یک بار دیدنش هست که جایتان اینی بود در صورتی که شما ایمان نمی آوردین، این را بفهمین جای اینی بود. در ورودش نظریات مختلف را میدهد. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه می فرمه که والورود الدخول لا يبقى بر ولا فارجر الا دخلها فتكون على المؤمن بردا و سلاما كما كان على ابراهيم عليه السلام. هیچ کسی نیست مگر اینکه یک بار داخل می شود. خب برای انسانهای صالح سر، برای انسانهای بدبخت امو جایش است و از بیرون هم نمی شود. بعض علما میگن مراد از ورود دریج پل صراط است و این منکم الا واردها، نیست هیچ یکی از شما مگر که به او رسنده است. تو باید سر پل صراط که سر دوزخ تیر شد باید تیر شوی. کان علی ربک حتما مقضیا، این گذشت این وعده ای است از طرف پروردگار لازم و مقرر، کلی که باید سرش تیر شود. و نام و صفات از این پل هم واضح و روشن است که تیز، نازک و حتما سرش باید تیر شوید. ولی پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که سر دوستای خدا و مؤمنین چنان باسانی تیر می شود که وقتی او طرف تیر می شه کسی می گه پل صراط کجا بود؟ به می شکل اکتش تیر می شود و به اندازه برش فراخ و عظیم می شود که به اندازه بزرگ است این طرف این طرف اشکال می کنه که اصلا پل نیست، به این رقم هم سرش تیر می شود. باز هر قدر که گناه بیشتر شده برای این با خطرتر است. و تا انسان در یک نقطه میگه که کسی که نماز را ترک میکند برش میگه خیده ایجا خانده برو نماز در قضایش ایجا خلاص بکن بازو طرف تیر شد و تعبیر که ار لحظه پایین آتش ایجا باید قضایی تا بخونی بعد از زیر به نماز ایجا تیر نمیشود، به نماز نمیتونه برود. پس مسئله ازیست که این مسئله پل صراط یکی از عقاید ثابته ما شماست. هیچ کسی نیست مگری که سر زو پل سیر می شود. خب هر کس به اساس اموی معیارهای ایمانیشان، کسی ایمانش قوی بود اعمال صالح بیشتر داشت اصلا به شکل سرش تیر می شود که نمی فهمه که ما سرش تیر شدیم یا تیر نشدیم. هر کس که ایمان ضعیفتر بود به امو اعمال خودش به بسیار سختی با مشکلات با تر امو رقم تیر خواهد شد. یک تعدادی که بدکار بود مفته در پایین دوزخ هست بشه بعد از دوی تیر شده هم نمیتوند. کسی میگه قصه میکرد میگه در وقت حکومت ظاهر شد یک نفر بود در این پل فشتی گپ میزد در رابطه با پل صراط. بعد مسلمان ها ترسان ندید که ای تو راست این رقم کرده که امو گفت کوچی شده گفت موری شد اگه این رقم بوده باشه حالا اگه تو تیر شد یا ما تیر شد جای عبوی ما همی جا هسته. بعد کدام یکی از عظمی ملنگا بود بازو خیست میگه در این مابین سخندانیش گفت که او موری شد همیش در این پهلوی ما تو پل ظاهر شا هسته سرزی مرتر و گاردی و همه چیز تیر میگه پل خدا اقا کوشک هسته که ایش تیر نمیشه که سرش ایرم باز برش میگه و در حقیقت برش اصلاح میکنه که ببین ارگاه چیز را یاد میکنن پهلوی ثابتی از او را هم باید بگوین بگوین که این پل صراط در حقیقت وسیله جدایی مسلمان از کافر است، وسیله انسانهای صالح از بدکار است و این برای مسلمان ها سخت نیست، برای مسلمان ها سخت نیست. ثم ننجی الذین اتقوا، باز نجات میده آنان را که پرهیزگاری کردن و نبر الظالمین فی الجسیا و من میگذاریم ستمگاران را در آن جسیان به زانو در افتاده. و اذا تطلع علیهم آیاتنا و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما بینات روشن قال الذين كفروا میگن آنانی که کفر ورزیدن للذین آمنوا برای مؤمنان ای الفریقین خیرون کدام یک از این دو گروه بهتر است مقاما از روی مقام و احسن و ندیا و بهتر است از حیث مجلس از حیث مجلس کدام بشه دارن ندارن چرا میگه بخاطر اینکه جای مجلس است کدامش بهتر است از حیث مجلس و نشستن و کم اهلکنا قبلا و چی بسا هلاک ساختیم پیش از ایشان من قرنین طبقه مردمی را که هم احسن و اساسا و رئیا ایشان نیکوتر بودن از حیث سامان و رئیا و از نظر منظر از نظر منظر هم بسیار قوی بودن جسامت قوی دار اونها را الله هلاک کردن از حیث سامان و مال هم قوی بودن الله با وصف از اونها را هلاک میکند قل من کان فی الضلاله بگه هر کسی که باشد در گمراهی فلیمدد له الرحمن مدا پس مهلت دهد او را ذات رحمان مدا مهلت بسیار دراز را حتی اذا رأوا ما یوعدون تا چون ببینن آنچه را که وعده داده شده بود به او اما العذاب وعده شده داده شده بود اما العذاب مستقیم دات کام تقدیم میکند یا ای که عذاب کرده میشوند در دنیا و اما ساعه یا هم عذاب کرده میشوند در قیامت بگو هر کسی که در گمراهی بوده باشد فلیمدد له الرحمن مدد الله برشان مهلت میدهد ذات رحمان او را مهلت داده است مهلت بسیار درازی 60 سال برات وقت داده بود 70 سال برات وقت داده بود که تو چی باید بکنی حتی اذا رأوا ما یوعدون تا چون ببینن آنچه را که وعده داده شده بود ایشان را اما العذاب یا عذاب در دنیا است و اما الساعه یا هم عذاب در چیز در آخرت است پس یعلمون من هو شر مکانا پس زود بدانن هر یک پس یعلمون پس زود خواهند دانست من هو شر مکانا کدام یک بدتر است در مرتبه و اضعف جندن و ناتوانتر است از روی لشکر او اخباز خواهند فهمید که ناتوانتر کی است و بدبختر از روی منقبت کی است این دعا به معنای خبر است دعا به معنای خبر و یزید الله الذین اهتدوا هدا و زیاد میکنه الله آنان را که اهتدوا راه یافتند هدا هدایت را و الباقیات الصالحات و خوبی های ثابت خیر بهتر است عند ربک نزد پروردگارت ثوابا از حیث بدله و خیر مردا و بهتر است از روی مرجع از روی مرجع هم بهتر است و خیر مردا از روی مرجع بهتر است و نیکتر است باقیات صالحات را موضوعش گذشت خیر بهتر است عند ربک ثوابا از روی بدله در دنیا هر کسی که زندگی میکند پاداش خود را میگیرد خب پاداش اعمال صالح را اوجا شما میگیرند اوجا شما میگیرند از این خاطر قرآن میگه که و خیر مردا و بهتر است از روی مرجع وقتی که بس بازگشت میکنی و بدله هایت نیکت را میگیری افرأیت الذی کفر بآیاتنا خبر بده آیا دیدی الذی آن را که کفر کافر شد بآیاتنا با آیات ما و قال گفت لأوتین هر آن داده شوم مالا و ولدا افرأیت الذی کفر آیا خبر بده که دیدی آن کسی که کافر شد بآیاتنا با آیات ما و قال گفت لأوتین خامخا داده شوم مالا مال در دنیا و ولدا و فرزندها در آخرت اطلع الغیب آیا مطلع شده غیب را ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا گرفته از نزد ذات رحمان عهدا کدام تعهد را کدام عقیده راسخ را عاص بن وائل وقتی حضرت خباب بن العرف رضی الله عنه را دید بعد برش گفت که ببین از خدا بترس و در رابطه با اعمالت خود را اصلاح بکن او تمسخرآمیز برش گفت که ببین هرگاه آخرت در کار باشد در امو آخرت شما خامخا بر من و او تاین نه خامخا بر من داده شود مال و همچنان فرزند در اوجا مسئول کرده من پیشتر میگیرم الله برش میگه اطلع الغیب آیا این مطلع شده چیز پشت سر پردارا؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا ای که نزد رحمان کدام عهدی را گرفته؟ عهد در به معنی کلمه توحید. دو چیز سبب نجات است. آیا کدام چیز پشت سر را خبر داره؟ خواه این مقدر کتش نیست. آیا کلمه توحید گفته که ایچیر ای رقم سخن ثابت را میگوید؟ کلا هرگز نی. سنکتوب ما یقول، زود است که نوشته کنیم آنچه که میگوید و نمد له من العذاب مدا، و زیاده میکنیم او را از عذاب مدن درازی، و نرسه ما یقول، و میگیریم از او به طریق میراث. ما یقول آنچه که میگوید، و یأتینا فردا، و میاد نزد ما تنها، و یأتینا فردا، میاد نزد ما دست خالی، دست خالی پیش ما میاد. کلا چونین نیست، نه علم غیب دارد و نه هم از خدا کدام عهد گرفته، ولی ما نوشته میکنیم آنچی که او میگوید و مهدت دراز برش میدیم، و نمد له من العذاب مدا، و زیاده میکنیم او را از عذاب دراز، و نرسه ما یقول، و میگیریم از او به طریق میراث ما یقول آنچی که میگوید، و یأتینا فردا، میاد پیش ما دست خالی. و اتخذوا من دون الله، گرفتن بغیر الله آلهتا معبودان دا، لیکون لهم عزا، تا باشد برایشان سبب عزت. بغیر الله معبودان را گرفتن تا وسیله عزتشان باشد. کلا چنین نیست که معبودان باطل سبب عزت شود. سیکفرون به عبادتهم، زود است که منکر شوند از عبادت ایشان. تا دنیا خو بغیر خدا چی میکنند؟ تمام روز مفتن. خدا در آخرت زود است که به عبادتشان منکر شوند و یکونون علیهم ضد، و میشوند بر ایشان مخالف. باز به همون آلهه‌شان چی میشد؟ مخالف میشوند. الم تر انا ارسلنا الشیاطین، آیا ندیدی که هر آن ما مسلط کردیم شیاطین را علی الکافرین بر کافرا، تعزهم عزا، آیا ندیدی که ما مسلط کردیم شیاطین را علی الکافرین بر کافران را، تعزهم که برانگیخته میسازد ایشان را، تعزهم عزا، می جنباند ایشان را با جنبانیدن، شورشان همیشه میدهد. همیشه شیاطین چی میکند؟ و بر کسی که مسلط شد اولین کاری که ایره ترسان میترسانشه. در هر چیز انسانای گمراه میترسه، از سنگی میترسه، از چوبی میترسه، از گویی میترسه. همیشه تحرک و عدم ثبات را خداوند متعال به اساس شیاطین برشان میدهد. تا ازوهم ازن، میجنبانیدن ایشان را، با جنبانیدن به طرف ناروا اینها را سوق میدادن. فلا تعجل علیهم، پس عجله نکو بر ایشان. انما نعد لهم عدا، جز نیست که ما میشماریم برای ایشان عدا، شمردن هر چیزی که اینها میکنه او را برش میشماریم، هر عملی که اینها میکند. یوم نحشر المتقین الی الرحمن، روزی که حشر بکنیم متقیان را به ذات رحمان، وقتا جماعت گرامی. اینا یک جماعت سبکی بود که حشر میشد. در پهلوی از که حشر بکنیم متقیان را، وقتاً جماعت گرامی. وقت کلمه را ذکر میکنه که تبید که یکتی برای یک موضوع جای دیگری روی حل موضوعات میراد، بسیار با قدر میرود. الله جل جلو مسلمان را بسیار با قدر جمع میکند و با سویش خودش میخواند. و نسوق المجرمین، و میرانیم گناهکاران را الی جهنم، با سوی دوزخ وردن تشنگان. تشنمت میراد چون از اول شلاق میخورد، در ایران بسیار با عجله و بفت و بخی تبید که تشنه می شود. لا یملکون شفاعه، نتوانند سفارش را، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی گرفته از ذات رحمان عهدا وعده را. ایش کسان سفارش کرده نمیتونه مگر او کسی که از نزد خداوند متعال وعده را گرفته. وعده خداوند متعال امی بود که ایمان باید وجود داشته باشه، بعد از او در مقابل کمبود اعمال الله سفارش را میپذیرد. زیرا شفاعت به معنی جفت است، یک جا کردن یک شای با چیز دیگری. ایمان وجود دارد، عمل کم است. با ایمان سفارش یک انسان صالح یک جا می شود و این نفر بخشیده می شود. و قالو می گویند، و قالو اتخذ الرحمن ولدا، و میگویند دارد ذات رحمان فرزند. ایره میگن که الله فرزند دارد. لقد جئتم شيئا ادا، هر انا آورده چیزی بسیار ثقیل و زشت را، آورده بسیار سخن زشت و ثقیل را. تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک است که آسمان بشکافت از این سخن. و تنشق الارض، تکاد السماوات یتفطرن، نزدیک است که آسمان فرو ریزد. منه از این سخن، و تنشق الارض، و بشکافت زمین. و تخر الجبال حدا، و بیفتد کوها حدا، منهدم گشته و تیتی پاش شده. سخنی که میگن که خدا فرزند را به اندازه گران است که از گرانی از او قریب است که آسمان فرو بریزد. و تنشق الارض، زمین بشکافت و چیر شود. و تخر الجبال حدا، و بیفتد زمین کوها منهدم گشته. چی میکنه که قیل اندعو للرحمن، از این که نسبت دادن به ذات رحمان ولدن فرزند را، از این سخن این زمین و این کوها باید به لرزه بیفتد. و ما ینبغی للرحمن، و مناسب نیست به ذات رحمان، ان یتخذ ولدن، از این که فرزند را بگیرد. این کلو نیست هیچ کس، من فی الارض و من فی السماوات و الارض، که در آسمان ها و زمین است، الا عطا الرحمن عبدا، مگر اینکه میاد به ذات رحمان عبدا بنده شده. هیچ کسی نیست در زمین و آسمان، الا عطا الرحمن عبدا، مگر که آید نزد ذات رحمان عبدا بنده میاد میپذیرد عظمت الله را. لقد احصاهم، هر انا به علم احصا کرده ایشان را، و عدهم عدا، و شمرده ایشان را شمردنی. لقد احصاهم، کل کارهایی که اینها کردن الله میگه او را پوره ما گرفتیم. و عدهم عدا، و شمرده ایشان را شمردنی. عد یکی را با اعمالش جدا جدا حشر میکنه الله.